Tatin Smalpuria, Sheila Solanki, Buddha Singh. समझना गड्डी बड़ी की रे, ढंग नहीं बोलन का बात कर 21 दिक्की रे, तेरे पर की लूटी फिरे पर तेरी आका भेंटर में, नकवा रामने राम के बापू मंत्री सेंटर में, नकवा रामने राम के बापू मंत्री सेंटर में। राम समय पुर आला रे जतीन बतेरा से, कह दूंगी जो कर देगा ये Trama.